Başında yol yoktur, git gelemem emmim kızı, tel tel tellerine, kurban olam dillerine. Başını yol edeyim, ben gelemem emmim kızı, tel tel tellerine, kurban olam dillerine, vay. Göl başını yol edeyim, ben gelemem emmim kızı, tel tel tellerine, kurban olam dillerine, başını yol edeyim, ben gelemem emmim kızı, tel tel tellerine kurban olam.